Tunaingia hadithi ya ngapi? Ha? Hadithi ya saba. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر على الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي لفظ ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم kutoka kwa Abi Huraira Abdurrahman ibn Sakhar radiyallahu anhu qala amesema qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna allaha la yanzuru ila ajsamikum hakika allah subhanahu wa ta'ala atazami katika viwiliwili vyenu wala ila suwarikum wala katika sura zenu walakin lakini استدراك ينظر الى قلوبكم انا تزاما katika nyoyo zenu katika tamko lingine imekuja walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum lakini anatazama katika nyoyo zenu na matendo yenu naam Allah subhanahu wa ta'ala hatazami maumbile yetu kwenye viwiliwili vyetu wala hatizami sura zetu na mweko wake Allah subhanahu wa ta'ala anatupima kwa nyoyo zetu hadithi hii inafanana kabisa maana yake na aya katika suratul hujurat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني مطابق إن واتو إنا خلقناكم هيك سيسي تمؤمنين من ذكر وأنثى كتكانا نمومن أمك لأسلين وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا na tukakupeni nyinyi mataifa na makabila kwa ajili mjuane mfahamiane lakini inna akramakum inda Allahi atqakum hakika mtukufu wenu mwenye fadhila katika nyinyi mbele ya Allah ni yule mcha Mungu wenu suratul hujurat na ndivyo mtume alivyosema kimaana inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum qala ibn uthaymeen rahimahullahu ta'ala fi sharh riyad salihin fa allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila al-ibadi ila ajsamihim hal hiya kabira aw saghira aw sahiha aw saqima ولا ينظر الى الصور هل هي جميله او ذميمه كل هذا ليس بشيء عند الله وكذلك لا ينظر الى الانساب هل هي رفيعه او دنيئه ولا ينظر الى الاموال ولا ينظر الى شيء من هذا ابدا اي والله كيش نسمع وليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم إذن لا تفتخر يقول الشيخ إذن لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسيارتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله عليه مونا منين في وانغو ها للشيخ رحمه الله تعالى سي تفسير يعني طيب ما هو الشاهد من الحديث ushahidi uko wapi katika hadithi hii? Washahidu min alhadith wa'lam, ushahidi katika hadithi hii, natoa maelezo, ufahamu kwamba a'mal zinazingatiwa kwa nia, si ndio? Tumesoma kule al-a'mal bin niyyat wal qulub hiya allati 'alayha al-madar, hizo nia zatembea katika nyoyo, ndio wi'a mahfadh linnawaya, eh, moyo ndio chombo kinachobeba nia na ndicho ambacho kinatazama. Kwa hiyo kuna munasaba mzuri tu wa hadithi hii na mlango tunaosoma. Hadithi ya nane, an abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anir rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiya al-'ulya فهو في سبيل الله. حديث واضح مشهور توكوا أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوليزو متومي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل كوسيانا متو أمباي يقاتل شجاعة أنا بيجانك واجلي وشجاه ndio lengo la mapigano yake. Eh? Wa yuqatilu hamiyatan. Na anapigana kwa ajili ya ubaguzi. Ndio maana ya hamia. Hamia ala qaumia. Hamia ala kabila au ala alwatan. Ni ubaguzi, ni asabia. Kama tunavyoona jihadi nyingi leo katika miji mbalimbali, watu wanakufa wanatetea mji, eh, alwatania, bali wakifanya maandamano kutaka wengine wasiokuwa watu wa mji ule waondoke. Kwa hiyo kupigania utanga ukaskazini, kupigania sijui ukanda wa ziwa, kupigania sijui Ufalestini, kupigania Usuudi, haya ni mambo ya kibaguzi ambayo hayana nafasi kabisa, na wala si mambo ambayo wanatakiwa Waislamu kuyazungumza kwa sababu ni aibu, ni uvundo. Dauha fa innaha muntina, achane na mambo hayo, huo ni uvundo. Kwa hivyo masala tunatakiwa lugha za kibaguzi ziepuke. Hakuna uzanzibari wala uzanzibara hapa. Wala hatujali sisi. Nahnu salafiyun, ikhwa. Sisi ndugu masalafi bwana. Twaozeshana, twatembeleana. Huyu anatoka mji huu anakuja mji huu. Kuna cha Munguja wala Mpemba hapa. Hamna. Na ukiona mtu ana vijitu hivyo bado, huyu hajafahamu dini. Kwa ujumla wake dini hajajua ya Kiislamu. Usalafi ndio kabisa, haja ukurubia mtu anazungumza ubaguzi, ubaguzi. Hili jambo lipo sana. Wayukatilu hamiyatan, na anapigana kwa ajili ya ubaguzi wa kimji, wa kikabila, ubaguzi wa koo. Wa yuqatilu riya'an, na anapigana kwa ajili ya kujionyesha, liyarahu nas. Ayu dhalika fi sabilillah, ni yupi katika hao yupo katika njia ya Allah? Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, man qatala, kwa maana jawabu halijamwafiki yoyote katika hao waliotajwa, jawabu limekuja jingine, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, yoyote atakayepigana kwa ajili liwe neno la Allah لا إله إلا الله هي العليا ndio la juu eh fahuwa fi sabilillah bas yeye huyo yupo katika njia ya Allah kwa hivyo ashahid katika hadithi hii ni aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fahuwa fi sabilillah fahuna mahallu ash-shahid na ndipo unapatikana munasaba wa hadithi hii na mlango aliposema man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fi hadha ikhlasun niyya eh lillahi azza wa jalla katika hili kuna kutakasa nia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibn Uthaymeen anasema wa hadha alladhi saqa al-muallif al-haditha min ajlihi eh na hili ndio ambalo ameleta muallif ameitiririsha ameiandika muallif hadithi kwa ajili yake kuonyesha kwamba kuna ikhlas inatakiwa katika mapigano kwenye jihad ukusudie dini ya Allah hadith number 9 an abi bakrata nufai ibn al-harith al-thaqafi رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل هذه جملة تسليمية المناطق ونيت جملة تسليمية na sisi tunaitumia sana hii kwenye munadharat eh لو سلمنا بهذا فنقول كذا لو سلم لك هذا فالجواب كذا eh جمل تسليميه hizo eh kaileta hapo mtume sallallahu alayhi wasallam yani wale walikuwa namuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam قلت راوي يعني يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ها سنونا ينفكوا يفزوه يعني نسلم لك تكبالي كم جدالة ها فما هو يمواج ساوى متون فما بال المقتول لما يتجملة تسليمية قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديث نمبر 9 بارك الله فيكم ني حديث أبي بكر أكيد نفيع ابن الحارث الثقفي لجنا لك أبو بكر نكوني ياك رضي الله عنه أنا سيما حكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم مسيما إذا التقى المسلمان بسيفيهما التقى إنما نتحارب تحارب بيندي واتكابو بامبانا شرح wengi wanamili huko na si maana ya kukutana kama vile watu walikuwa wanatembea ghafla huyo atokea njia hii na huyo atokea njia hiyo kukutana haina maana hiyo pindi watakapopambana waislamu wawili bisaifaihima eh kwa kupitia panga zao ala nabaha hapo ilipo lilistiana na wengine husema ni asababia kuchunga milango itikadi kwa maana inaonyesha kwamba hayo mapanga yamekuwa ni ndio sababu ndio ala ya hivyo vita idhal takal muslimani bisaifaihima pindi watakapopambana na kupigana waislamu wawili kwa kupitia panga zao hapa haina maana kwamba vita vya panga baina ya waislamu ndivyo vilivyokatazwa peke yake maana mmoja akasema haya sisi tumeamua kuchapana kwa bunduki mimi nina musaddasi yangu huku na mwenzangu kule au mwingine sisi bado tupigana kwa mawe mawe tu hapa mimi najifurushi langu kule tunalengana. Kamtoboa mwenzangu kampasua kichwa kafa. Mimi siingii hapa kwa sababu Mtume anasema idhal taqal muslimani bi sayfihima. Mambo yaendi hivyo. Ibn Uthaymeen anasema fadhikru sayfi huna ala sabili al-tamthil wa laysa ala sabili al-yaqin bal idha iltaqa al-musliman bi ayyi wasilatin yakunu biha al-qatl fa qatala ahaduhuma al-akhara fal-qatil wal-maqtul fi an-nar wal iyad billah. Tuliposema kwamba idha iltaqa al-musliman bi sayfayhima pindi watakapopambana ay taharab waislamu wawili kwa panga zao wawili hao, haina maana kwamba mapigano haya yamekusishwa panga tu, la. Fadhikru saifi huna, al-allama ibn Uthaymeen yasema kutajwa panga hapa ala sabili tamthili ni kwa njia ya kupigia mfano, walaysa ala sabili al-yaqin, na sio kwamba ni kwa njia ya kuyakinisha kwamba ni panga tu, hapana. Bal idha iltaqa almuslimani bi ayi wasila, watakupigana waislamu kwa kutumia wasila yoyote, ala yoyote, yakunu biha alqatl, kunapatikana kwa ala hiyo, kwa wasila hiyo kuua, yani mtu aweza akafa kupitia ala hiyo. Faqatala ahaduhuma alakhara, akamuua mmoja wao mwingine. Falqatil walmaqtul fi an-nar wal'iyad billah, muuaji mwenye kuua na aliyeuliwa wote motoni, wal'iyad billah. Kwa hiyo anasema idhal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil walmaqtul fi an-nar, watapokutana waisukumana kupigana waislamu wawili kwa panga zao, mwenye kuua na mwenye kuuawa ni katika moto. Qultu, Abi Bakar anasema nikasema, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, hadha alqatil, huyu ni muuaji, tunakubaliana yani sallamna anna alqatila fi nnari, tumejisalimisha, tumekubali kwamba huyu muuaji na kuna motoni. Fama balu al-maqtul, yani fama balu al-maqtul kaifa yakun fi an-nar, jambo likoje fama balu al-maqtul, jambo linakuwaje kwa aliyeuawa? Qal, akasema mtume alayhi salam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, hakika yeye huyo aliyeuawa kana harisan, naye alikuwa ni mwenye pupa, alikuwa ni mwenye pupa, ala katli sahibihi, juu ya kumuua jamaa yake, lakini kazidiwa maarifa tu, kaanzwa yeye. Unaona Ibn Uthaymeen anasema qawluhu innahu kana harisan ala katli sahibihi fahuwa harisun ala katli sahibihi walihadha jaa bi alati alqatl liyaktulahu lakin tafawwaka alayhi lakin tafawwaka alayhi al-akhar faqatalahu, kama nilivyosema kazidiwa nguvu. Yeye amekuja na panga tayari, huyo atakuwa, lakini mwenzake akamzidi maarifa akamuua yeye. Anasema Sheikh, fayakunu hadha waliyadhu billah biniyatihi, anakuwa huyu sasa kwa nia yake, wa amalihi as-sabab al-musil lil-qatl, na kufanya kwake ile sababu ya kufikisha kuua, kwa sababu ana nia ya kuua na kabeba silaha kuja kwenye mapambano, yakunu ka'annahu qatil, anakuwa ni kama vile mwenye kuua. Walihadha qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi, kwa sababu alishajipanga na alichukua hatua zote. Kilichotokea ni kwamba kazidiwa maarifa, Tumefahamiana? Eh, naam. Hii ni tofauti kabisa na masala ya dafu sa'il. Eh, dafu al-mu'taji. Yanataja masaili haya na fuqaha. Ni tofauti na mtu kujitetea kumzuia adui. Mathalani watembea njiani ukavamiwa na vibaka. Hamna namna kuona upambane kujitetea kwa sababu namna uwezo kupambana unao. Au majambazi wakuvamia nyumbani kwako. Ukapambana nao katika kujitetea wewe na familia yako. Ukaua pale. Ha? Dhaka al-maktul finnar. Kwa mujibu wa hadithi. Amesema Ibn Uthaymeen. Yani yastahiku thalik. Anastahiki hilo. Anastahiki moto. Yule jambazi aliyekuvamia ukapambana naye ukamuua, yeye anastahiki moto kwa sababu huwa al-mu'tadi, yeye ndiye aliyefanya uadui. Ama wewe ni bari kwa sababu ulikuwa unamzuia yeye. La qaddar Allah, katika mapambano amekuua, anakuwa hapa sasa as-sa'il fi an-nar. Ha, al-mu'tadi hadha, huyo ambaye ameua yule jambazi, sasa yule anastahili moto. Wa hadha alladhi yadfa an nafsi faqutil, na huyo ambaye alikuwa anajitetea akauwa bahati mbaya, mata shahidi, huyo anakufa ni shahidi kwa kuitetea nafsi yake, kwa sababu wewe ambaye unajitetea kuzuia uadui hukuwa na nia ya kuua. Ni tofauti hawa wawili wenye kupambana, kila mmoja ana nia ya kumua mwenzie. Kwa ni mambo yanatofautiana. Kwa hiyo ashahid iko wazi, pameangaliwa ile nia. Almaktul amestahiki moto kwa sababu ya nia yake, innahu kana harisan ala katli sahibihi, kwenye nia yake alikuwa na pupa ya kumuua ndugu yake. Haya, hadithi ya kumi. An abi hurairata radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutoka kwa abi huraira radhiyallahu anhu amesema, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatu ar-rajuli fi jama'atin, swala ya mtu katika jamaa, ay jama'atul masjid, ni jamaa ya msikitini kwa sababu ndio yenye kuzingatiwa. Allahumma illa li'udhr, ila kwa udhuru, jamaa nyingine zitazingatiwa, ima ya nyumbani au katika musalla, pengine katika eneo mnaloishi hakuna masjid, mkatengeneza kibanda chenu wenyewe, majikusanya hapo ni musalla, mtapata ujira. Lakini kwa pana msikiti, mkaukiuka msikiti, mkabaki katika musalla, hampati. Au pana udhuru kalmatar walkhawf, pana udhuru kama mvua, au kuna hofu fulani waufia kutoka ile masafa pa kufikia msikitini, ukawa una sababu ukaamua kuwakusanya watu wako nyumbani mkaswali, mtapata ujira wa jamaa. Salatu rajuli fi jamaa, kuswali swala ya mtu, swala ya mtu katika jamaa, jamaatul masjid. Shuraha wengi wamesisitiza hapa, tazidu ala salatihi fi baitihi, inazidi swala hiyo ya jamaa, tazidu ala salatihi, inazidi juu ya swala yake mtu huyo, fi baitihi, katika nyumba yake, wa salatihi fi suqihi, na swala yake sokoni kwake, bidhaan wa 20 daraja, kwa zaidi ya daraja 20. Albidhu kama inavyoelezwa ni kutoka moja mpaka tisa, wengine wasema kutoka tatu. Almuhim, tukitafsiri tunasema kwa zaidi ya 20, kwa maana 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hatufiki 30, sawa? bidhaan wa 20 daraja, eh, kwa zaidi ya 20 daraja, eh, swala ya mtu anaoswali kwenye jamaa fil masjid ni zaidi ya swala yake nyumbani kwake na sokoni kwake kwa zaidi ya daraja 20. Wadhalika na hilo, anna ahadahum idha tawadda'a, mnayo hiyo nyinyi kwenye nuskha zenu mnayo anna ahadahum, ha? Na hilo ni kwa sababu hakika mmoja wao idha tawadda'a, pindi atakapotawadha, fa ahsana alwudu'a, akaufanya uzuri udhu. Nini maana ya alihsan fil wudu? Alisbagh, eh, asbagha, kwa maana akayatotesha maungo kisawa sawa, akaufikisha udhu unakotakiwa. Thumma ata almasjida, kisha akaja msikitini. La yanhazuhu illa salatu ay la yukhrijuhu wa yunhidhuhu, eh, haimtoi yeye. La yanhazuhu, haimtoi yeye na kumwamsha yeye. Illa salatu, isipokuwa swala. La yuridu illa salata, hiyo ziada mnayo, hataki isipokuwa swala. Na hapa ndo utajua munasaba wa hadithi hii na mlango, hiyo ndiyo nia yake. La yuridu illa salata, hataki isipokuwa swala. Lam yakhtu khutwatan, na inafaa khutwatan kwa dhammu ya kha au kwa fathiha. Lam yakhtu khutwatan, lam yakhtu khutwatan, hajapiga hatua moja. Illa, isipokuwa rufi'a lahu biha daraja, hunyanyuliwa yeye kwa hatua hiyo daraja. Wa hutta anhu biha khati'atun, na hufutiwa yeye kwa hatua hiyo moja kosa. Sasa sikwambii ukipata hatua 50, 60, 100, 200, ikiwa hatua moja ni sababu ya kunyanyuliwa daraja na hatua nyingine ni sababu ya kufutiwa khati'a. Hatta yadkhula almasjida, mpaka aingie msikitini. Fa idha dakhala almasjida, na pindi atakapoingia msikitini, kana fi salati, atakuwa katika swala, atahesabika yumo katika swala. Fa idha dakhala almasjida, na pindi anapoingia msikitini, kana fi salati, anakuwa katika swala. Ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu, muda wa kuwa ma, hapo ni dharfia kama mnavyoiona, muda wa kuwa imekuwa swala ndiye yenye kumzuia. Yani yundani ya msikiti hasubiri chochote, si kwamba ana ahadi amsubiri mdeni pale, a, kilichomkalisha msikitini asubiria muda wa swala ufike basi. Maana pana wengine msikiti nimeenea kusubiri ahadi. Sasa tutakutana saa ngapi? Au nikurushie kwa Tigo Pesa? Ah, usimrushie bwana, nitakatwa bwana. Na kusubiri msikitini pale. Kidume kimejikunja msikitini tuli. Kumecha subiri. Cha subiri fulusi. Wewe upate. Kana fi salati, anakuwa katika swala, kwa maana anapiwa ujira wa mwenye kuswali. Ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu, muda wa kuwa imekuwa swala, eh, ndio ambayo inamzuilia yeye pale. Kwa hivyo hata kama ashamaliza kuswali, ujira unaendelea kwake. Wal malaikatu, fadhila nyingine, na malaika, yusalluna ala ahadikum, wanamwombea dua mmoja wenu. Ndio maana ya as-salah, yad'una lahu. Wal malaikatu, na malaika, yusalluna ala ahadikum, wanamwombea dua mmoja wenu. Madama fi majlisihi, muda wa kuwa yupo katika kikao chake. Alladhi salla fi, kikao ambacho ameswali kwenye kikao hicho, ha? Ile sehemu uliyoswalia. Je, ukinyanyuka kahama, fadhila hizi upate? Wapata. muda wa kuwa kwenye msikiti ule ule. Maadama fi majlisihi alladhi salla fi, kikao chake ambacho ameswali ndani yake. Yaqulun, wanasema hao malaika, Allahumma arhamhu, ewe Allah mrehemu huyu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah msamehe yeye. Allahumma tub alayhi, ya Allah mfutie madhambi yake. Asim ma lam yu'dhi fihi, eh, muda wa kuwa hajasababisha udhia, eh, muda wa kuwa hajasababisha udhia kwenye eneo hilo. Ma lam yuhdith fihi, muda wa kuwa hajapata hadath, na maana hiyo hapa, akiwa katika eneo hilo. Shuraha wanasemaje hapa? Qauluhu ma lam yu'dhi fihi, muda wa kuwa hajasababisha udhia, ay yu'dhi ghaira, katika sehemu hiyo, na muda wa kuwa hajapata hadathi, alihdathi na maana ya hadathi hapa, katika sehemu hiyo. Haya tunayasema kwa sababu ya maelezo ya Shurah. Ukimsoma sahib auni al-ma'bud sharafu al-haq al-azim abadi Abu Abdurrahman rahimahullahu ta'ala yaqul ma lam yu'dhi fihi wal ma'na, na maana yake hapa, ma lam yu'dhi fi majlisihi alladhi salla fihi ahadan, muda wa kuwa hajamuudhi katika kile kikao chake ambacho ameswali hapo yoyote, hajamuudhi yoyote. Biqaulihi au fi'lihi, kwa kauli yake au kwa fi'li yake, utaupata ujira huu, muda wa kuwa hujasababisha maudhi kwa wengine, kwa kauli yako au kwa kitendo chako. Wengine wanakaa msikitini muda mrefu, lakini inakuwa ni sababu ya kuwaudhi wenzao. Mfano, mtu yuko pale kawahi kuingia msikitini, lakini anasoma kwa sauti ya juu sana, mwingine ameingia kuswali, mwenye afanya muraja lakini sauti ya juu, haangalii maslahi ya wengine. Kuna mtu aswali, kuna mtu afanya adhkari zake, mpaka wewe wamchanganya. Alafu ukiambiwa akhi, khafif sautak shwe, punguza kidogo, nafanya mraja bwana, mimi bila hivi mraja wangu wingii. Sasa ukafanya nyumbani au tafuta sehemu nyingine? Kweli kuna mtu mpaka apige makelele ndio zile zinakaa. Sasa lakini angalia maslahi, naona hadithi hii, ma lam yu'dhi fihi, mwelewa maana yake, ay lam yu'dhi fi majlisihi alladhi salla fi ahadan biqawlihi au fi'lihi. Wa qawluhu sahibu aun ma'budan, anaendelea ni sharh ya sunan ya Daud, wa qawluhu au yuhdithu fihi qala min al-ihdathi bi ma'na al-hadath. Ndio maana nikasema mna muda wa kuwa hajapata hadathi kwenye kikao hicho. Hii ihdathi hapa ina maana ya hadath, kwa sababu ukisarif itakuwa ni ahdatha yuhdithu al-ihdath, lakini ina maana al-hadath, ay lam yabtul wudu'uhu, maana yake haujabatilika udhu wake. Huyo nani? Mwenye kitabu aun al-ma'bud. Hizi ni shuruh za sunna. Yaqulu al-hafidh ibn Hajar fi al-fath anna al-murada bil-hadath fihi, anasema al-hadathu an-naqidhu lil-wudu'i mithlu rih, na makusudio kwamba na wala asipate hadathi katika kikao hicho, maana yake hapa ni ile alhadath yenye kuchangua udhu, mfano kutokwa na upepo. Waqila almuradu bilhadathi aamu min dhalik, na pamesemwa alhafidh anasema muradi wa alhadath una maana pana kuliko hiyo ya kuchanguka udhu, ai lam yuhdith su'an, maana yake asije akazalisha ubaya wowote asije akaanzisha ubaya wowote, pia pamesemwa ni muradi. Kisha akasema al-Hafidh wa yuayyiduhu riwayat Muslim, akasema hivyo hivyo, na maana hii inatiwa nguvu na riwaya ya Muslim hii tunaisoma, wa hadha lafdhu Muslim, kwa sababu Imam Muslim anasema ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Al-Hafidh anasema riwaya ya Muslim inatilia nguvu maana hii kwamba al-ihdath hapa ina maana lam yuhdith su'an, hajaanzisha ubaya wote. Kwa nini? Riwaya Muslim imetilia nguvu maana hii aliposema Muslim ma lam yuhdith fihi ma lam yu'dhi fihi. Tunasoma riwaya hii sasa, ndio hii hapa mbele, ai Al-Hafidh anasema ai lam yu'dhi fihi bihadathin fihi, kwa maana hajaudhi, hajasababisha maudhi katika hapo msikitini kwa kufanya tukio lolote la kuwaudhi wengine. Ukisoma baadhi ya shuruh maneno na ashiria anaingia hapo hapo tu. Muttafaqun alayhi, hadithini muttafaqun alayhi, wa hadha lafdhu Muslim, na hili ni tamko la Muslim. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, al-Imam an-Nawawi anasema na kauli yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ahyana an-Nawawi anasherehesha baadhi ya maneno, si ndio, kama alivyosema kwenye muqaddima, yanhazuhu asema huwa bifathi al-ya'i wal-ha'i wa bizai ay yukhrijuhu wa yunhidhuhu, hakimtoi yeye wala hakimuamshi. Bwana, muda umekwisha. Ma huwa shahid min al-hadith, ushahidi kwenye hadithi hii na mlango tunaosoma, والشاهد من هذا الحديث ابن عثيمين اسما والشاهد من هذا الحديث قوله ثم خرج من بيته الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه فانه يدل على اعتبار النيه في حصول هذا الاجر العظيم. هابا ينجلش juu ya kuzingatia nia katika kupata ujira huu ulio mkubwa. Insha Allah taala mlango huu tumebakisha hadithi mbili, hadithi ya 11 na hadithi ya 12, tutazija kuzimalizia katika darsa inayofuatia insha Allah taala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بارك، جزاكم الله خيرا.